utwór, no, przekornie zatytułowany Tango. Skoro sprawdziliśmy, jak Mehrdad Mehdi radzi sobie solowo, to dlaczego by nie zobaczyć, jak robi to Asu Kohzadi? Dziewczyna, która też swego czasu wyszła na ulicę i no, mówi, że były to dla niej trudne chwile, kiedy zaczynała grać na ulicach, szczególnie gdy przyszło się mierzyć no, w takim kraju, jakim jest Iran, z dziwnymi spojrzeniami, że jak to dziewczyna i takie rzeczy robi, gra na skrzypcach na ulicy, ale to młoda, odważna dziewczyna, wystarczy spojrzeć na jej zdjęcia z rozwianymi włosami. Mam też wrażenie, że za nią znacznie bogatsze przygotowanie akademickie. Dziewczyna posiada bardzo ciekawy warsztat, którego zresztą za chwilę będziemy mogli posłuchać w całkiem awangardowej kompozycji. Zresztą, jak zdążyłem zauważyć, Asu Kohzadi także zajmuje się przygotowywaniem muzyki do filmów właśnie awangardowych. Gra też na pianinie. No jak tutaj będzie też słychać, za chwilę potrafi obchodzić się ze sprzętem elektronicznym, który nadaje jej muzyce, o nie tylko tła. Utwór, który przed nami nosi tytuł Sky, to angielski tytuł, który możemy przetłumaczyć jako niebo. Z tego nieba będzie padał deszcz na kwiaty, który sprawia im ból. Przecież, bo uderza w nie, ale tak naprawdę jest czymś, co je ożywia, pobudza i pozwala żyć. To jedno z takich porównań miłości, które pojawia się w tym utworze. Z wieloma nawiązaniami do współczesnej, powiedzmy dwudziestowiecznej poezji irańskiej. Często krótkimi, ale bardzo dobrze dobranymi cytatami, które sprawdzają się no, tak jak sample w muzyce się sprawdzają, choćby na przykład z poezją Furuk Farozat. Proszę posłuchać. شب اکنون چیزی می‌گذرد. ماه سرخ است و مشوش. نگاه آبی ماه به شیشه ها می‌خورد. ستاره های اکلیلی از آسمان به خاک می افتند. Thank you. باران تابستانی و برگ‌های بی‌اشوه ختمی، باریکوبان فصیح مبارکان شاد باران. سردست و باد خطوط مرا قطع می کند. تارهای بیکوک و کمان باد. کمان باد ولنگار. تارهای بیکوک. و بران درخت گلیست یگانه که تویی، سلامی دوباره خواهم داد. آفتابش رنگ شاد دیگری داره. نگاه کن، تو میدمی و آفتاب میشود. و آنگاه آفتاب و سایه‌ای منکسر. انگامی که آفتاب در پولک پولک برف هجی می شود. نگران و منکسر. چکرکی نرم پاکیز برف من و فکر می کردم به فردا حجم سفید ریز و پاکی آسمان در رگ من ادامه می‌یابد. این ترانه من است. Długą drogę przeszliśmy od początku naszego dzisiejszego spotkania i od takich zwykłych popowych piosenek. Za nami Asu Koch Zadi, młoda kompozytorka, młoda artystka, jak mi się zdaje, pochodzenia kurdyjskiego, mieszkająca na co dzień w Teheranie, jak można wyśledzić z jej obecnej działalności. Piękna, zwracająca uwagę kompozycja, wybrana spośród kilkunastu takich kompozycji umieszczonych kilka lat temu przez jedną z irańskich wytwórni, Ava Khorshid, na kompilacji pokazującej możliwości kompozytorskie młodych twórców irańskich. Asu Koch Zadi, pewnie będziemy do tej dziewczyny w Radiu Teheran wracać. Następni wykonawcy dość dobrze odniosą się do wątku filmowego, który jakiś czas temu poruszaliśmy, i nowej irańskiej nominacji do Oscara. Ale muszę zacząć od tego, że między bodaj tymi dwiema ostatnimi audycjami napisał na adres bartosz.gilma@polskieradio.pl Maciek. Zawsze bardzo się cieszę z maili, które dostaję i od stałych słuchaczy, i od tych, którzy, jak Maciek, piszą po raz pierwszy. Zawsze to miło dowiedzieć się, że jest czasem przynajmniej ktoś jeszcze. Maciek zainteresował się muzyką duetu Saint Abdollah i szukając czegoś więcej natrafił na interesujący wywiad, którym się dzieli. Wywiad dla magazynu greckiego, ale jego pierwsza część, czy też jak mam wrażenie jego całość, najpierw po angielsku, później przetłumaczona na język grecki, więc no, jest szansa, że więcej osób niż tylko te, które greckim władają, zapozna się z tym, co tam bracia Mohamad i Mehdi i Mehrabani Jegane opowiadają. Adres strony to www.urbanstylemag.gr, urbanstylemag.gr, i tam ze strony głównej można spokojnie do tego wywiadu dotrzeć. Tak naprawdę punktem wyjścia było to, że ja się zastanawiałem, gdzie owi bracia mieszkają, bo piszą sobie, że między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, czy a Nowym Jorkiem, to no, zważywszy na to, jaką muzykę tworzą, nie mogła być prawda. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto tworzy taką muzykę, mieszkał w Iranie, ze względu na konsekwencje po prostu, które by mu groziły za szarganie świętości. Pewnie taki zarzut postawiono by tym dwóm panom. A oni mówią w tym wywiadzie, że no tak, mówią, że jesteśmy terrorystami, my wszyscy, my Irańczycy, my muzułmanie, no to macie, i pada tutaj brzydkie słowo, to pokażemy wam, jak naprawdę brzmią terroryści, i taką muzykę właśnie komponują. Komponują ją z fragmentów, to tak naprawdę kolaż różnych nagrań, które jak po części wyjaśniają w tym wywiadzie, dostają od swojej rodziny, która cały czas w Iranie mieszka, która cały czas ich edukuje i wstawia to wszystko w odpowiedni kontekst. Muzyka braci Mehdiego i Mohamada jest silnie upolitycyzowana, jeśli istnieje takie słowo. Jeśli nie, to właśnie je w Radiu Teheran wymyślamy. Choć jeśli nie istnieje, to pewnie istnieje jakieś bardziej właściwe, które ma znaczyć to, o co mi chodzi. Ale jak mówią, tego nie da się uniknąć. Gdy trwała wojna, nasz kuzyn, który miał 16 lat, jego ręce zostały związane za plecami i został wrzucony do rzeki. Przepraszam, to tak naprawdę kuzyn, który stracił życie w trakcie rewolucji. Zresztą oni opowiadają o tym, że żeby zrozumieć, co się tak naprawdę dzieje i zrozumieć, co się dzieje w ich głowach, no muszą odbiorcy wiedzieć o tym, że ich rodzice byli zaangażowani w rewolucję i jakie to ze sobą przyniosło konsekwencje. Nie mówią po której stronie, ale w obliczu dziecięcych dramatów, czy ma to w ogóle jakieś znaczenie? To jeszcze tak w kontekście poprzedzającego Radio Teheran, znakomitego laboratorium reportażu. Więc ten 16-letni kuzyn stracił życie w trakcie rewolucji. 25-letni wujek został zastrzelony w szyję w trakcie jednej z ostatnich bitew w trakcie wojny iracko-irańskiej. A dziadek stracił życie na skutek wybuchu bomby w ciężarówce, także w trakcie wojny iracko-irańskiej. To są wszystko wspomnienia, które gdzieś cały czas siedzą w ich głowach, które traumatyzują całą rodzinę. I ja tak sobie myślę, w obliczu tego, co dziś dzieje się na świecie, ile takich historii, ile takich opowieści powstaje tak naprawdę codziennie, na co one się przełożą za kilka lat. Więc bracia Mohammad i Mehdi mówią, że zaprzeczanie, czy wypieranie gdzieś polityki z tego, co się dzieje w życiu, jest po prostu niemożliwe, że opowiadanie historii o Iranie i pozbawianie tej historii kontekstu politycznego jest opowiadaniem tak naprawdę połowy tylko prawdy. Tak mówią o swojej muzyce, dość mocno intelektualnie podchodząc tak naprawdę do swojej twórczości. My z fragmentami ich debiutanckiego albumu The Sounds of Evil już w Radiu Teheran się spotykaliśmy, ale jak wspomniałem, to płyta, do której będziemy wracać dziś, nadchodzi po raz kolejny ten moment. Yeah. Saint Abdullah, bracia Mehdi i Mohammad, mieszkający na co dzień w Nowym Jorku, na Brooklynie, są częścią większej muzycznej rodziny skupionej wokół wytwórni Boom Arm Nation i tak dopiero teraz naszą że z innymi wykonawcami związanymi z tą wytwórnią w Radiu Teheran akurat się nie spotykaliśmy, choć stali słuchacze, no bardziej trójki niż Radia Teheran i ci, którzy słuchają radia o różnych porach, mieli szansę spotkać się z El Mahdim Juniorem. Kiedyś słuchaliśmy, gdzie istniała jeszcze taka audycja jak Przed godziną zero. Wtedy Radio Teheran było nieco jakby uwolnione od przyjemnego obowiązku prezentowania bardziej różnorodnej muzyki. Dziś możemy sobie spokojnie do tego wrócić i przypomnieć twórczość El Mahdiego Juniora. Młodego chłopaka urodzonego w Algierii, ale o bardzo różnych korzeniach. Dziś mieszkającego w Turcji i tam zbierającego kolejne swoje dźwięki. Podobnie jak Saint Abdullah, także tworzy swoją muzykę w formie kolaży. Yeah. Stojący za Saint Abdullah, których słuchaliśmy wcześniej, Mohamad i Mehdi, Mehraban i Yeghaneh, mówią, że to, co możemy powiedzieć, to to, że zachodnia publiczność raczej do tej pory nie miała szans być wystawiona na działanie wysoce emocjonalnej muzyki islamskiej w żaden wartościowy sposób, więc może to jest wreszcie ta droga, ta metoda, żeby to w jakiś sposób zmienić. No my w Radiu Teheran czasem staramy się takie rzeczy robić i taki też będzie finał naszego dzisiejszego spotkania. To fragment płyty sprzed niemal ćwierćwiecza Ayrezy Eftekhariego. Irena Dan audycję zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil. Mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tydzień. Thank you. شد ز غمت خانه سودا دلم سودا دلم در طلبت رفت به هر جا دلم امروز دلم را چه شد، دوش چه گفته است کسی با دلم، یار ای دل یار ای یار ما طلب گوهر گویای عشق، یار جان عزیز من، در طلب گوهر گویای موج زند، موج چو دریا دلم Punktualnie czwarta. Piotr Łodej.